برگ سبز، برنامه شماره 109. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ماییم و دیده شب و روز اشکبار خیش، ماییم و دیده شب و روز اشکبار خیش، ماییم و سینه همه گه بیقرار خیش. گریم گهی به خنده ناپایدار خود، خندم گهی به گریه بی اعتبار خیش. ترسم فتد ز پرده برون راز چشم من، ترسم فتد ز پرده برون راز چشم من، گر سرخ عشق را نکنم پرده دار خیش. دانم که نقش اوست در آینه ام ولی، دانم که نقش اوست در آینه ام ولی، گه دوستار غیرم و گه دوستار خیش. Ah. هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان. خرقه پوشان همگی مست گذشتند و گذشت، خرقه پوشان همگی مست گذشتند و گذشت. قصه ماست که در هر سر بازار بمان. Thank you. تا به پای خم از پا نشستی جانم در کوی می فروش چمین نشسته ایم آنجا یا Oh, Yeah. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدی برگ سبز شماره 109 بود که با شرکت آقایان عبادی، محمودی خونساری و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، منصوره عطابکی، حافظ، فرهاد، عراقی. گویند